bugün ayın ışığı. Elinde bal kaşığı, yine nereden geliyor da Mehlen'in yakışı? Yine nereden geliyor da Mehlen'in yakışı? Vay neredesin, neredesin? Kaldırcalın neredesin? Diyeceğim çok ama da pek kalabalık yerdesin. Diyeceğim çok ama da pek kalabalık yerdesin. Karşıdan geçti gelin, elinde desti gelin. Sallan boyun göreyim de gençliğim geçti gelin. Sallan boyun göreyim de gençliğim geçti gelin. Vay ne olur ne olur, sevda sırrından olur. Gözdür alemi gezer de gönül birine ne olur. Gözdür alemi gezer de gönül birine doğur.